ี่ยวกับ second line กับ third line โดยตรงเลยนะครับว่าในธุรกิจนะครับ front line ก็ move ไปเร็วมากนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับ robotic process เรื่องเกี่ยวกับ machine learning หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาในทุกๆ element นะครับส่วนผมเองเนี่ยผมรับผิดชอบในอดีตผมรับผิดชอบงานตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาให้มาดูเรื่องของ assurance ละก็blockchain assurance advertising assurance เราจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่บ้างจะ validate ยังไงบ้างตอนนี้มันเริ่มมี social media เยอะมันเริ่มมีสิ่งที่มันวิ่งเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆมากมายโดยที่คนจ่ายยังไม่รู้เลยว่าเราจ่ายค่าโฆษณาแล้วคนที่ได้รับสื่อของเราไปเนี่ยมันได้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะตอนนี้เราก็เลยต้องมาดูในกระบวนการเนี่ยเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาง corporate เอง finance หรือทางบัญชีเขาก็จะมี project transformation เข้ามาหาเราเยอะมากเลยครับก็เลยเป็นส่วนที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วในฝั่งที่เป็น second line third line เราจะปรับตัวยังไงเราจะเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วก็เราจะทำยังไงให้มันมีความ governance ที่มันดีขึ้นความเสี่ยงน้อยลงนะครับเดี๋ยวคุณพิรุณจะมาช่วยผมพูดในส่วนเนื้อหาก่อนเริ่มนะครับเราอยากเห็นว่าในแง่ของ governance ในคนที่มาเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยในฝั่ง governance ในฝั่ง maturity ของการที่เรารู้จักRPA หรือว่า machine learning นะครับเดี๋ยวเราจะมี survey นะครับเดี๋ยว Joey จะ run survey ให้นะครับก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไป go through คำถามเราก็จะรู้เองว่าคำถามนั้นมันจะถามอะไรเรานะครับมันจะสื่อไปถึงอะไรแล้วก็หลังจากที่พี่ลุงพรีเซนต์หมดแล้วตอนสุดท้ายเราจะมาพรีเซนต์มีสอให้ฟังนะครับเราก็พยายามที่จะดูว่าใน average แล้วเนี่ยในประเทศไทยแล้วกันนะผมว่า representative ในห้องนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็น second line third line แทบจะทั้งประเทศนะครับในฝั่งที่เป็นแบงก์กับ finance นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมใหhand over ให้โจอี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นพี่ลุงจะมาคุยถึงเรื่องเนื้อหานะครับโจอี้เดี๋ยวมี QR code นะครับในไหนช่วยสแกนนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีคำถามใช้เวลาไม่มากนะครับ22คำถามน่าจะประมาณ10นาทีก็เสร็จครับไม่ต้องกังวลมากทำยังไงก็เสร็จครับ10นาที เซอร์วิสตรงนี้นะครับก็คือเวลาทำเนี่ยมันจะไม่ได้ระบุเป็นการโฆษณาโนนัสมันไม่ต้องห่วงนะครับว่าตอบไปแล้วที่คำถามเราตอบตรงหรือตอบผิดตอบถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องคอนเซิร์นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนตอบนะครับก็หลักๆก็คือคำถามพวกนี้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นแบบประเมินนะครับในเรื่องของตัว RPA นะครับเรื่องของในเทอมของการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าองค์กรเราเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยเรามาชัวร์ในการ manage ความเสี่ยงเรื่องนั้นแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเซอร์เวย์ที่เป็นคำถามนะครับพอตอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอผมบรรยายเสร็จนะครับคุณโจวี่จะมาแสดงผลนะครับเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่ามันมีแอร์เรียนไหนที่แต่ละบริษัทอาจจะยังวีคหรือยังอาจจะไม่ค่อยสตรองนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นแนวทางให้กับทางสมาคมชมรมผู้ตรวจสอบภายในเองหรือทปพเองอาจจะจับหัวข้อนี้ในการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้ในครั้งต่อๆไปได้อันนี้ครับ QR code ครับก็สแกนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการคอมพลีตตัวเซอร์วีนะครับถ้าท่านไหนติดปัญหาอะไรก็ยกมือได้นะเดี๋ยวจะได้เดินไปช่วยซัพพอร์ตให้นะครับ Thank you. รับบางท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็รบกวนสแกน QR โค้ดนะครับจะมีเซอร์เวย์เกี่ยวกับเรื่องตัวไอออโตเมชันโกเวอร์แนนนะครับเพื่อตอบคำถามนะครับก็มีประมาณ20กว่าข้อนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะมาแสดงเดี๋ยวผมจะมาโชว์ผลลัพธ์ตอนที่บรรยายเสร็จแล้วเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มหัวข้อในการบรรยายนะครับโอเคครับ ก่อนที่ผมจะบรรยายในท็อปิกนี้นะครับมีอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวผมต้องมาคลาริฟายให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเวลาโกทูเราจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันแรกนะครับก็คือในเดี๋ยวในตัวสไลด์จะมีพูดคำว่า BOT เยอะมากนะครับ BOT คือไม่ใช่แบงก์ออฟไทยแลนด์นะครับมันคือบอร์ดนะมันเป็นตัวย่อคำว่าโรบอทนะฮะถ้าเห็นว่า BOT ในสไลด์ก็หมายถึงตัวโรบอทนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองนะครับจริงๆในส่วนของตัว RPA เองนะครับหรือ Machine Learning หรือตัว AI นะครับทั้งต่างอันนี้มันมีคาแรคเตอริสติกบางอย่างที่เหมือนกันก็คือมันเป็นโซลูชันสำหรับออโตเมชันเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับและมันก็รีไควร์ในส่วนการทำโคดดิ้งเหมือนกันนะครับ ราะฉะนั้นคือในส่วนของกรอบของเรื่องแอชวราหรือการกำกับดูแลเนี่ยมันจะใช้กรอบที่ไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะยืดตัว RPA ตัว Azure หรือ Framework เป็นกรอบในการอธิบายวันนี้นะครับแต่ในส่วนของ Machine Learning กับ AI ผมจะมีสไลด์หนึ่งที่พูดเพิ่มเติมว่าในส่วนของ Machine Learning กับ AI มีอะไรที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเวลาไปทำการตรวจสอบนะครับโอเคนะครับอันนี้เริ่มที่สไลด์แรกนะครับสไลด์แรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับตัว RPA Azure Framework นะครับก็จากตัวสไลด์นะครับก็มันจะมีทั้งหมด6พิล่านะครับก็ในส่วนของเวลาเรา implement ตัว RPA หรือเอา RPA มาใช้ในองค์กรเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับของตัว RPA ก็คือการคุณต้องมี set up ตัว organization ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอมี RPA เข้ามามันมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือที่การทำงานบางอย่างในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีการ design organization เพื่อรองรับการมาของเทคโนโลยีพวกนี้นะครับรวมถึงการหา talent people นะครับในการเข้ามาช่วย manage หรือการจัดการกับเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะครับสำหรับองค์กรที่วางแผนจะนำ solution พวกนี้มาใช้นะครับส่วนอันถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว change management อันนี้สำคัญมากนะครับทุกวันนี้ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นนะครับบางคนยังมีความเข้าใจว่าการมาของ automation พวกนี้มันคือแยกมาแยกงานเรามาทำให้เราตกงานนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารขององค์กรทุกที่นะครับจะต้องมีการสื่อสารการมาของเทคโนโลยีพวกนี้ให้กับคนในองค์กรเข้าใจนะครับรวมถึงผลกระทบของมันนะครับจริงๆแล้วการมาของ RPA AI Machine Learning เนี่ยมันไม่ได้มาแย่งงานเรานะครับมันมาเพื่อช่วยงานเรานะครับช่วยยังไงคือนี่ต่างประเทศนะครับเขาจะมีทำเซอร์เวย์พวกนี้มาเยอะมากนะครับมีคำหนึ่งที่ผมอ่านแล้วชอบมากเลยเขาบอกว่า RPA หรือ AI เนี้ยการมาของมันเนี่ยมันช่วยให้มนุษย์เราอะไปทำงานที่มันเป็นงานที่เป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับคือจริงๆอะผมเข้าใจว่าเราอาจจะโตมากับ environment หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มันแบบมีงานรูทีนต้องทำทุกวันอยู่แล้วโดยที่เราไม่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆงานพวกนั้นที่เราทำอยู่บางทีมันก็เราก็ทำคล้ายๆหุ่นยนต์ทำซ้ำๆกันนะครับซึ่งในอนาคตต่อไปงานพวกนี้มันจะถูกแทนที่ด้วย RPA ML Machine Learning หรือ AI นะครับมันจะทำให้คนมีเวลาไปโฟกัสทำงานอย่างอื่นที่มันมีแวลูมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรทราบนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัวโปรแกรมแมเนจเมนต์กับโอเวอร์แอนคือแน่นอนเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะว่า AI Machine Learning หรือ RPA เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์แล้วมันก็รีควายร์โคดดิ้งนะครับเพราะจริงๆกรอบของการกำกับดูแลหรือกรอบของการตรวจสอบหรือกระบวนการเนี่ยมันสามารถแอพพลายอย่าง SDLC มาใช้นะครับในการกำกับดูแลพวกนี้ได้ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เป็นทางด้านเทคนิคที่อาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเวลานำเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เพราะในส่วนข้อที่3เนี่ยจะเน้นเรื่องของการกำหนดบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจนในการกำกับดูแลตัว RPA นะครับรวมถึงกำหนดพวกสแตนดาร์ดโปรซีเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆคือจากการประสบการณ์ที่ผมไปตรวจจริงนะครับคือผมบอกได้เลยว่าจริงๆโปรซีเจอร์ที่ทางองค์กรมีอยู่มันสามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับแต่คีย์สำคัญมันอยู่ที่ว่ามันจะต้องอัปเดต risk ที่เกิดจาก RPA แบบ specific ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเวลาเรามีการเอา policy พวกนี้มาแอดใช้กับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็น automation ต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมีการสื่อสารให้กับคนที่ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจตรงกันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการ develop พวก procedure เพิ่มเติมเพื่ออัปเดต risk ของ specific ของ RPA ด้วยต่อไปจะเป็นเรื่องของ process assessment นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่สำคัญเหมือนกันว่าเราจะเลือก process อะไรมาทำ automation อันนี้ก็เป็นกระบวนการนึงเหมือนกันเดี๋ยวจะมีสไลด์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการในการ selection ตัว process ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอันนึงที่สำคัญว่าไอ้ solution ที่ automation มาอาจจะไม่ fit กับทุกงานก็ได้นะครับมันก็ต้องมีการประเมินนะครับความเหมาะสม nature ของงานนะครับมันเหมาะที่จะนำ solution ที่เป็น automation มาใช้ไหมอันถัดไปจะเป็นเรื่องของ technical setup อันนี้จะเป็นเรื่องของตัว ซอฟต์แวร์ที่เราจะมาใช้ในการทำออโตเมชันนะครับรวมถึงพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในการเตรียมนะครับก็ต้องมีการเซตอัพพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ process delivery อันนี้จะเป็นเรื่องของการเข้าไป define ตัวโรบอทละ develop config นะครับเพื่อให้โรบอทเนี่ยมันสามารถ support งาน operation ได้นะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการ manage ตัวโรบอทหลังจากที่มันเอาไปใช้งานจริงแล้วเรามีวิธีการ manage ยังไงนะครับมีเรื่องของการทำ incident management ไหมเรื่องของ error handling นะครับเพราะว่าตัวบอทเองเนี่ยถามว่ามันทำงานผิดพลาดได้ไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่มันก็มีได้เหมือนกันเช่นบางทีมันอาจจะมีการ process transaction เยอะๆแล้ว capacity อาจจะรับไม่ไหวก็อาจจะมี error นะครับงั้นองค์กรก็ต้องดีไซน์กระบวนการในการตอบสนองว่าเวลาบอทมีปัญหาเนี่ยเราจะตอบสนองมันยังไงนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆภาพกว้างๆนะครับของการที่ถ้าองค์กรจะนำโซลูชันที่เป็นออโตเมชันมาใช้อันนี้ก็คือเป็นกรอบที่เราต้องพิจารณานะครับก็ในส่วนของตัวแอดฟลันนะครับก็จากที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมด7อันนะครับผมแบ่งหัวข้อที่สำคัญเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องแอดฟลันทั้งหมด4หัวข้อนะครับบวกอีกข้อนึงที่เป็นเรื่องของลิสต์ที่เราต้องพิจารณานะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของตัว organization and talent นะครับก็อย่างที่ผมบอกในสไลด์ก่อนหน้านะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการ set up ตัว organization structure ให้มัน fit กับการมา solution ของ automation นะครับและที่สำคัญคือจะต้องได้รับ management support ด้วย management จะต้องเห็นความสำคัญแล้วก็ต้อง support นะครับทีมงานในการนำ solution automation มาใช้นะครับแล้วเรื่องของ initiative นะครับถ้าเป็นไปได้คนจะมีคล้ายๆกับ set up เป็น project team ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนรวบรวมนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว people นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับการนำ solution automation มาใช้มันจะ sustain หรือเปล่าอยู่ที่ people นะครับคือผมมองว่าการ implement หรือการเอามาใช้มันไม่ยากหรอกแต่การที่เอามา operate หลังจากนั้นแล้วทำให้มัน sustain ยากกว่าเพราะว่ามันต้อง require คนที่เป็น talent people นะครับเข้ามาช่วย manage ตรงนี้นะครับเพราะในมุมมองแรกก็คือเรื่องของ organization กับ talent อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของการ set up organization เวลามีการนำพวก solution ที่เป็น RPA มาใช้นะครับมันก็จะมีโลใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับก็ดูจากแผนภาพนี้นะครับก็คือโรแรกที่ต้องเกิดเลยก็คือโรของโรบอทคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือเป็นคนกลางนะครับในการคอนโทรลตัวโรบอททั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะดูเรื่องพวกสเกจโดลิ่งของบอทต่างๆด้วยนะครับอย่าง RPA เนี่ยจริงๆถ้าไปศึกษาลึกๆนะครับตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยเขาจะมีเทอมที่เรียกของ RPA อยู่2อย่างนะครับก็คือเป็น attended bot กับ unattended bot นะครับความต่างกันของ2ตัวนี้คืออะไรนะครับซึ่งอันนี้เวลาซื้อไลเซนส์มันก็จะไลเซนส์ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็น attendant bot เนี่ยมันจะใช้สำหรับ process end to end ที่เหมือนกับต้องการมนุษย์เข้าไปทำ process บาง process นะครับอันนั้นก็จะเรียก attendant bot สมมติว่า process ของการทำใบสั่งซื้อนะครับอาจจะมีกระบวนการบางจุดที่ต้องให้คนเข้ามารีวิวหรือ approve ก่อนนะครับ bot พวกนั้นก็จะเป็น attendant bot นะครับส่วนที่เป็น unattendant bot มันจะเป็น bot ที่ทำ end to end process จบเลยนะครับจะรันเป็น job scheduling นะครับเหมือนตั้ง job ไว้แล้วให้มันรันออโต้นะครับซึ่งโรของโรบอทคอนโทรลเลอร์ก็ต้องมอนิเตอร์ดูพวก set up พวก schedule พวกนี้ด้วยนะครับโรที่สองแน่นอนก็คือ base end user นะครับเป็นคน interact นะครับเป็นคนใช้งานตัวโรบอทนะครับส่วนอันที่สามจะเป็นโรบอท developer ก็คือคนที่เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดพวกโรบอทต่างๆแล้วก็ทำการเปลี่ยนสคริปต์แก้ไขสคริปต์ตามที่ business user ร้องขอแล้วสุดท้ายที่4ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคอลอันนี้จะซัพพอร์ตในเชิงของอินฟราสตรัคเจอร์นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นซัพพอร์ตจากเวนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างตัวอย่างคร่าวๆนะครับเวลาที่เรามีการนำโซลูชันพวกออโตเมชันหรือ RPA มาใช้เนี่ยบทบาทที่อาจจะมีเพิ่มเติมหรือบาร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อให้เกิดการควบคุมที่ดีและมีการแบ่งแยกหน้าที่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการตัวไซเคิลนะครับไซเคิลไปรับ implement RPA นะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของจริงๆก็คือคล้ายๆกับ SDLC ที่เราเข้าใจกันนะครับ ก็คืออันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ว่าจุดแรกสุดนะครับเข้าถูกทางนี้นะครับก็เริ่มจากการประเมินก่อนว่าเอ๊ะมันมีopportunity ในการทำออโตเมชันอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมันก็จะเป็นเข้าสู่เกณฑ์ที่หนึ่งก็คืออาจจะ scoping ใน process ของออโตเมชันในงานนะครับพอ scoping เสร็จแล้วก็มา validate solution กันแล้วก็ทำตัว high level design นะครับแล้วก็มา design ตัว detail นะครับพอ design เสร็จเราจะ deliver ไหมเราจะเอาไปใช้ไหมนะครับก็จะเข้าถ้าโอเคเราจะเอาไปใช้ก็เข้าสู่กระบวนการที่ทำเรื่องของ config กับ developmentแล้วก็ทำการเทสแล้วก็ deploy นะครับแล้วถ้า deploy แล้วอ่ะมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้จริงก็คือ operate นะครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบง่ายๆนะครับว่าคืออันนี้ผมแนะนำนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับว่าคือถ้าสมมติเราจะทำ solution ที่เป็น automate จริงๆมันควรจะมีเป็น flow ประมาณนี้นะครับที่เป็น guideline ให้นะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือ solution ของ automation นะครับคือผมเวลาผมไปคุยกับลูกค้าจะแนะนำลูกค้าเสมอว่าทีมอีพีเมนต์น่ะควรจะอินโวลคนที่เป็นอินเทอร์นอลอีกเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ด้วยเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์นอลคอนโทรลนะครับเพราะว่าในส่วนของการดีไซน์ตัวโปรเซสพวกนี้นะครับโปรเซสเดิมอาจจะเป็นมนุษย์ทำถูกไหมครับพอดีไซน์ใหม่เป็นบอร์ดทำหมดนะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของอินเทอร์นอลอีกที่อาจจะสามารถแนะนำได้ว่าคอนโทรลที่หายไปนะครับพอเปลี่ยนเป็น process automation แล้วอะคอนโทรลนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยโลกของ Intel ก็อาจจะสามารถแนะนำได้ให้ไปเพิ่มจุดตรงไหนเชื่อมจุดในการ monitor หรือ review ตรงไหนเป็นต้นนะครับมันก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ตอนที่implement เนี่ยสำคัญมากนะครับหัวข้อถัดไปจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวriskนะครับของ RPA นะครับ risk ของ RPA เรื่องแรกก็คือเรื่องของ license ของ IAM นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าพอเราจะซื้อ license อย่างแรกที่ต้องทราบก่อนว่าเรา license ของ RPA มีอะไรบ้างอันนี้เราต้องรู้นะครับ patent pending อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับคืออันนี้ผมเอาตัวอย่างของ RPA นะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆนะครับจริงๆ RPA เวลาใช้งานนะครับมันทำเหมือนคนนะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากให้ RPA ทำกระบวนการเหมือนขายให้ผมนะครับสิ่งที่ RPA ต้องทำคืออะไรครับเวลาเราทำคล้ายๆกับทำเซลล์ออเดอร์ทำก็ต้องล็อกอินเข้าระบบใช่ไหมครับสิ่งที่ RPA ทำเหมือนกันเลยครับมันก็คือเป็นโรบอทนะครับแล้วมันก็ต้องมี ID ที่เราสร้างสำหรับ RPA ให้มันใช้ล็อกอินนะครับสมมุติว่ามีระบบเซลล์ RPA ก็เราก็ต้องสร้าง user IDเพื่อให้บอร์ดเนี่ยล็อกอินเข้าระบบเซลล์ผ่าน user ID พวกนั้นนะครับเพราะอันนี้เป็นอันแรกที่อยากให้พิจารณานะว่าเวลาเอา RPA มาใช้เนี่ยมันจะทำงานกับหลายๆระบบหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเพราะมันจะมีคอนเซิร์นเรื่อง user license ที่อาจจะต้องมีการสร้าง user เพิ่มเพื่อไปซัพพอร์ตการใช้งานบอร์ดพวกนั้นนะครับแล้วตาม best practice นะครับที่วิธีปฏิบัติที่ดีเนี่ยไอ้ user ID พวกนั้นเนี่ยควรจะสร้างให้กับบอร์ดไม่ควรเอา user ของคนไปให้บอร์ดใช้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับอันนี้คือผมก็มีประสบการณ์ไปตรวจจริงแล้วก็ให้ recommend ลูกค้ามานี้ไปแล้วด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ software license นะครับอันที่2จะเป็นเรื่องของ governance นะครับอย่างที่ผมบอกคือจะต้องมีการ involve acknowledge หรือ acknowledge นะครับอันนี้ผมเคยได้ยินมีคนมาเล่า story ให้ผมฟังนะน่าจะเป็นทางสิงคโปร์นะครับคือมันมีบริษัทบางที่เนี่ย implement RPA เสร็จหมดแล้วปรากฏว่า external auditor ตรวจไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเขาทำโดยที่ไม่คอนซัลท์สุดท้ายก็ต้องเลิกทำไปนะครับมันอันนี้สำคัญมากว่าเวลาทำเนี่ยควรจะ involve auditor ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณ design process ไปแล้วมี control ที่ไม่ sufficient นะครับหรือมีจุดโวเนี่ย auditor เขาสามารถ recommend หรือ raise issue นั้นได้นะครับอันนี้ผมจะโฟกัสที่ระดับที่เป็น process level นะครับเพราะว่าไอ้การ process เนี่ยปกติเราจะมีเรื่องรีวิวอัพอยู่แล้วแหละแต่พอบอร์ดมาใช้ process ตรงนั้นก็อาจจะหายไปนะครับอาจจะถูกแทนที่ด้วยบอร์ดนะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของ configure impact นะครับก็คือเวลา RPA มาใช้เรามี standard policy procedure เพื่อไป support นะครับของการใช้RPA หรือยังหรือตัว automation หรือยังก็คือต้อง develop standard หรือ procedure เพิ่มเติมไหม ที่มีอยู่ใช้ได้หรือเปล่ามันสามารถอะแดปต์ได้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ role and responsibility ที่ผมพรีเซนต์ในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยมีการ assign role ชัดเจนไหมนะครับคือความเสี่ยงหนึ่งของตัว automation หรือ RPA นะครับอย่าง RPA เนี่ยผมเคยไปเห็นน้องๆในทีมแบบเขาใช้ develop แล้วมันง่ายมากมันเป็น drag and dropนะเพราะฉะนั้นการ develop script ของ RPA มันไม่ต้องเขียนโค้ดแต่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายมากนะครับพอมันใช้งานง่ายเสร็จนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกคนไปเปลี่ยนแปลงสคริปต์มันได้ง่ายนะครับเพราะมันก็ต้องมีการกำหนดกระบวนการเชนคอนโทรลที่ดีนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดีนะครับมีการแบ่งแยก environment ในการ develop กับการใช้งานจริงในโปรดักชันด้วยนะครับเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของ data leakage กับ privacy นะครับอันนี้จะเป็นคอนเซิร์นของคนที่เป็น external auditor เลยนะครับก็คือในส่วนของข้อมูลที่ประมวลผลหรือจัดเก็บโดย RPA เนี่ยมันเซ็กเคียวหรือเปล่ามันปลอดภัยไหมนะครับและมันทำออกมารีซอร์มาถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคอนเซิร์นหลักเลยที่เราจะต้องพิจารณาด้วยว่าเวลามีการทำ transaction โดย RPA เนี่ยหรือ automation เนี่ยมันแอดเปลี่ยนเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องถัดไปก็แน่นอนเรื่อง cyber threat นะครับมีความเสี่ยงเรื่องไซเบอร์นะครับเนื่องจากว่าเราใช้บอร์ดหมดละนะครับถ้ามีคนแอดแท็กเข้ามานะครับถ้าเขารู้พาสเวิร์ดของบอร์ด ID เขาก็สามารถไปเทคโอเวอร์บอร์ดของนั้นได้ผมก็จะมีมุมของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ต้องคอนเฟิร์มด้วยเวลานำออโตเมชันมาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของอินซิเดนต์แมเนจเมนต์นะครับคือเวลาบอร์ดทำงานนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดมันมีอินซิเดนต์ขึ้นมันมีกระบวนการรองรับหรือเปล่าในส่วนของอินซิเดนต์ที่เกี่ยวกับ RPAมันมีเรื่องของ log monitoring ไหมมี audit trail ที่เก็บเว้นสำหรับเวลาที่ RPA หรือตัวโรบอทมันทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้มีต้องเก็บไว้เพราะว่าบางทีถ้าเกิดมี error มีอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถเอา log พวกนั้นมา investigate ได้นะครับ business continuity นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้ผมแชร์มุมมองว่าคือเวลาเรา automation มาใช้เราจะลดงานคนลงใช่ไหมครับอันนี้คือคีย์หลักแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดบอร์ดมันใช้ไม่ได้ล่ะสมมุตินะครับอาจจะ environment หรือตึกพังไปเลยระบบเซิร์ฟเวอร์เสียหมดบอร์ดทำงานไม่ได้เลยองค์กรเรามีพัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อมาใช้แบบเหมือนกับสามารถ operate business ต่อได้โดยไม่มีบอร์ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญเรื่อง availability เลยคือบางบริษัทอาจจะใช้ automate มานานมากนะครับพอบอร์ดใช้ไม่ได้ปุ๊บคนทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีโซลูชันมีวิธีการทำงานที่รองรับตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของ BCP เรื่องของ DR นะครับแล้วก็เรื่องของ regulatory compliance อันนี้ก็สำคัญนะครับก็ต้องพิจารณาถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเรื่องของ security requirement ไหมนะครับรวมถึงว่าเรื่องของ data นะครับมันมีการเชื่อมต่อกันหรือเปล่ามันแทร็กได้ไหมเวลามีการทำ transaction นะครับแล้วก็เรื่องของ identity กับ access management อันนี้จะเป็นเรื่องของ access control นะครับเรื่องของ privileged user นะครับตัวบอร์ด ID มันไป assign ถูกใช้ถูก privileged user account หรือเปล่านะครับจริงๆแม้แต่บอร์ดเองเราก็ควร assign สิทธิ์ให้มันเท่าที่มันจะทำคือ based on needs to you นะครับไม่ใช่ว่าให้เป็น high privileged มันก็จะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของ segregation of duty นะครับระหว่างบอร์ดกับ user นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นหนึ่งเหมือนกันที่ทางดีลอยต์ที่ต่างประเทศก็แชร์มาให้ผมนะครับก็คือเรื่องของบอร์ดนะครับเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่บางบริษัทมีการแยกบอร์ดนะครับสมมติบอร์ด A ทำ transaction บอร์ด B เป็นคนรีวิวนะครับอันนี้คือเขา segregate ระหว่างแต่ปัญหาคือคนที่ดูแลระบบ2ตัวนี้เป็นคนเดียวกันนะครับคือเป็นคล้ายๆเป็น developer สามารถเข้าไปจัดการหรือเขียนสคริปต์อะไรให้มันก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันก็ถือว่า segregation of duty ไม่ผ่านละนะเพราะเวลามองมันไม่ได้มองแค่ตัวที่ว่าเราแยกบอร์ดหรือเปล่าแต่ต้องดูคนที่คอนโทรลมันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ password นะครับ password ที่ใช้โดยตัวโรบอทนะครับต้องถูก encrypt นะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่เปลี่ยน password พวกนี้เป็นประจำด้วยสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัว business process นะครับคือเนื่องจาก business process เนี่ยจะมีผลกระทบเยอะที่สุดถ้าเราเปลี่ยนเป็น solution ที่เป็น automation ก็คือเปลี่ยนจากแมนนวลเป็น automation นะครับสิ่งที่เราต้องประเมินคือมันเปลี่ยนการทำงานอะไรบ้างคอนโทรลที่มีอยู่ยังมีอยู่ไหมน ะครับถ้าไม่มีมีอะไรมาทดแทนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีเออร์เริ่มเกิดขึ้นนะครับทางบริษัทหรือองค์กรมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ change management process นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆในส่วนของเรื่องความเสี่ยงที่เวลา RPA มาใช้นะครับทีนี้หลังจากที่คุยมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับผมกรุ๊ปนะครับเรื่องของในมุมของความเสี่ยงเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับจริงๆก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ governance นะครับเรื่องของ risk เกี่ยวกับ governance เป็นหลัก governance ก็จะเป็นเรื่องของ structure มี committee มั้ย role and responsibility ชัดเจนหรือเปล่านะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัว life cycle นะครับ life cycle ก็คือถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายๆคือเรื่อง change management process มันเป็นยังไงและสุดท้ายก็คือเรื่อง business process นะครับก่อนไปสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมมีแอดออนอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัว RPA นะครับอีกสลิปนึงที่มีคนมาแชร์ให้ผมนะครับก็คือเรื่องลิสต์ของตัวที่เป็น RPA บางตัวไม่มีโอนเนอร์นะครับคือไม่ได้อาสาโอนเนอร์ให้กับ RPA ตัวนั้นนะครับมันทำให้เลยไม่รู้ว่าตกลง RPA ตัวนี้ใครคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลของเรื่องโอนเนอร์ก็คือต้องทำตัว inventory list ของ RPA ด้วยนะครับว่า RPA มีไอเดียอะไรนะครับแล้วก็ใครเป็นโอนเนอร์ของ RPA ตัวนั้นนะครับ RPA ตัวเนี้ยมันใช้ user account อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือต้องทำด้วยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมบอกเลยจากประสบการณ์ที่ผมไปตรวจตอนเนี้ยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นระดับที่เป็นประมาณนี้เรื่อง policy procedure อาจจะยังไม่ cover นะครับเรื่องของ inventory list ที่ไม่ complete นะครับเรื่องของ user access นะครับที่ยังมีการ control เรื่อง password ไม่ค่อยดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออันนี้ผมออกตัวนะว่าไอ้สิ่งที่ผมตรวจทั้งหมดเนี่ยก็คือผมตรวจในโรที่เป็นชั้นนอกดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอนเซิร์นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็จะเป็นแอเรียพวกนี้ที่เป็นแอเรียที่เข้าใจว่าหลายองค์กรพอมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้อาจจะยังไม่ได้มีการเซตอัพเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตั้งต้นนะครับถ้าสมมติเราต้องการให้มีการคอนโทรลที่ RPA เนี่ยอาจจะเริ่มที่เลเวลที่เป็น policy procedure ก่อนให้มีตรงนี้พร้อมนะครับแล้วก็ลงมาที่เลเวลหนึ่งที่เลเวลของตัวก็เป็นที่มีคอนโทรลนะครับจริงๆถ้ามองง่ายๆก็คือเวลาผมคิดผมจะพยายามมองอะไรที่มันซิมเปิลนะครับจริงๆไอ้ตัวที่เป็นเรื่องกลัวว่าแนมเนี่ยมันก็เทียบได้คล้ายๆกับตัว IT General Control ที่ปกติIT Auditor ตรวจนะครับให้แต่กรอกมันมาครอบในส่วนของที่เป็นออโตเมชันนะแต่หลักการมันแอพพลายไม่ได้ต่างกันมากนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวนะครับก็ในส่วนของตัวออโตเมชันนะครับการมาของมันก็อย่างที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนองค์กร environment ขององค์กรทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้นะครับเพราะในส่วนของเรื่อง risk management เราก็ต้องมีการเหมือนกับให้ special attention กับมันด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรนะครับแล้ว key consideration มีอะไรบ้างล่ะในเรื่องในมุมมองของตัวที่เป็นมุมแรกก็คือเรื่อง life cycle นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัว account provisioning นะครับเรื่องของการ control user account ที่ assign ให้บอร์ดนะครับเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่นะครับการ control เรื่องรหัสผ่านนะครับแล้วก็เรื่องของตัว continuity plan ที่เมื่อกี้ผมเน้นย้ำไปนะครับจะต้องมีด้วยนะครับเรื่องของการ testing strategy นะครับเวลาบอร์ดเอาไปใช้จะต้องมีการ testให้มั่นใจว่าบอร์ดทำงานได้ตรงตามที่เราแบบตั้งใจไว้นะครับแล้วก็เรื่องของตัว non technical นะครับก็คืออันนี้เราจะต้องมีการ support ในมุมของเรื่อง process procedure standard ด้วยนะครับไม่ใช่เน้นแค่มุม technical อย่างเดียวจะต้องมี process หรือ standard ในการควบคุมกระบวนการในการพัฒนาตัวบอร์ดหรือ automation ด้วยนะครับทีนี้เวลาทำ automation หรือทำ RPA เนี่ยมันกระทบกับหลายระบบสมมตินะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมทำให้มันตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่ทำรายการซื้อจนกระทั่งไปถึงบัญชีซึ่งทั้งหมดเนี้ยจริงๆมันสามารถดีไซน์ให้ตัวโรบอททำได้หมดเลยนะครับเพราะโรบอทตัวนึงมันอาจจะโรบอทตัวนึงนะครับโปรเซสนึงอาจจะมีโรบอทหลายตัวนะทำแต่ละหน้าที่แล้วก็ส่งต่องานกันนะครับเพราะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรกับโรบอทตัวนึงให้คิดถึงผลกระทบที่มันจะกระทบกับการทำงานของโรบอทตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้พิจารณานะครับ อันนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของตัว Governance นะครับอันนี้ก็คือเขาอยากให้มั่นใจว่าเวลาเอา automation มาใช้เนี่ยคือมันเอามาใช้แล้วมัน benefit กับองค์กรจริงๆและ benefit และต้องปลอดภัยด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็เน้นเลยว่าจะต้องมีการ set up governance model ขึ้นมาให้เหมาะสมในการกำกับดูแลในการเอาตัวระบบมาใช้ในองค์กรนะครับแล้วก็รวมถึงกำหนด role กับ responsibility ให้อย่างชัดเจนนะครับว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะเกิดในเมื่อกี้ก็คือเรื่องของมีระบบคอนโทรลเลอร์มีการแบ่งแยกเป็น developer นะครับมีคนซัพพอร์ตทางเทคนิคนะครับแล้วก็ตัวของ governance เนี่ยจะต้องพิจารณาถึง scaling ก็คือการขยายการใช้งานนะครับของตัวโรบอทนะครับรวมถึงเรื่องของ risk management ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนด strategy ว่าเอ้ยโรบอทที่จะเอามาใช้หรือออโตเมชันที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องเอามาใช้กับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าเอามาทำกับงานที่มันอาจจะไม่ได้สำคัญหรือจริงๆถ้าใช้เวลาคนทำอาจจะใช้เวลาไม่ได้เยอะมากแต่เราอินเวสต์กับโรบอทไปเยอะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ proactive นะครับก็คือ proactive กับฟังก์ชันที่เป็น risk audit นะครับก็คือพยายาม work กับ risk audit นะครับให้เข้ามา involve ในโปรเจกต์ในการ implement RPA นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยนะครับองค์กรในการ manage ความเสี่ยงนะครับให้มันอยู่ใน risk appetite หรือในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของ governance นะครับสุดท้ายเป็นมุมของตัว business process นะครับก็คือในมุมของ ตัว business process เนี่ยในมุมของ risk control นะครับเมื่อเราเทคโนโลยีมาใช้มันต้องมีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการนั้นๆนะครับในการที่เอาตัวออโตเมชันมาใช้แล้วก็รวมถึงตัว business continuity plan นะครับว่าถ้าสมมุติบอร์ดใช้ไม่ได้เราจะโอเปเรตได้ยังไงนะในช่วงที่บอร์ดมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับรวมถึงเรื่องของ availability กับเรื่อง quality นะครับของการทำงานของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของ KPI อันนี้สำคัญนะครับอันนี้เข้าใจว่า management จะ concern นะครับคือ KPI เนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องวัดว่าการนำโรบอทมานะครับมันลดคอร์ได้จริงไหมมันทำงานได้เอฟฟิเชียนจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องมีการเซตอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ business unit เนี่ยก็ต้องคอนซิเดอร์นะครับเวลาเอาPAมาใช้เนี่ยกฎระเบียบที่มีอยู่นะครับจากเรกูเลเตอร์เนี่ยได้นำมาพิจารณาไหมเวลาเอาโรบอทหรือใช้ออโตเมชันในโปรเซสนั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าสรุปอีกทีนึงนะครับว่าทั้งหมด4 area นะครับก็เรื่องของ structure นะครับต้อง set up ให้ดีต้องหา talent people นะครับต้องมี clear role and responsibility นะครับต้องมีตัว cycle นะครับมี SDLC หรือมีคล้ายๆกับ RPA development life cycle นะเพื่อ support เวลาในการเปลี่ยนแปลง RPA นะครับแล้วก็เรื่องของ specific risk ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆครับทีนี้ผมมาที่สไลด์นี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าในส่วนของวิธีการกำกับดูแล RPA AI หรือ ML มันไม่ต่างมากนะครับสิ่งที่ต่างหลักๆสำหรับ RPA Machine Learning หรือ AI คือความฉลาด Tool นะครับคือ RPA เนี่ยมันเป็น Tool ที่คือถ้าความเห็นผมนะผมใช้เป็นลักษณะว่าเป็น Tool ที่เหมือนเป็นจุดตั้งต้นของการทำ Automation นะครับlimitation ของมันก็คือมันทำงานตาม rule base เราต้องกำหนด rule base ให้มันนะครับเหมือนเซต rule เลยว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทำแบบนี้เจอแบบนี้ต้องทำแบบนี้มันเรียนรู้ไม่ได้นะครับเราต้องเซต rule เข้าไปให้มันหมดเลยนะครับแต่ในขณะที่ machine learning กับ AI เนี่ยมันสามารถเหมือนกับเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถคิดเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดที่ต่างกันมันจะต่างของจุดนี้นะครับก็คือถ้าเป็น RPA เราไปตรวจ specific สิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง understand rule setที่ใช้ในการสั่งให้ RPA มันทำงานรูเซตเป็นยังไงคอนฟิกยังไงเซตอัพยังไงนะครับเพราะฉะนั้น RPA อาจจะในมุมเนี้ยถ้าเป็นสเปซิฟิกคอนโทรลหรือลิสต์เนี่ยมันอาจจะดูได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นรูเซตนะครับแต่ในส่วนของ Machine Learning กับ AI เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูเซตละนะครับแล้วทีนี้เราจะตรวจยังไงล่ะนะครับจริงๆอันนี้ผมเอาอาร์ติเคิลจากทางดีลอยท์เมืองนอกจริงๆอันนี้ต้องบอกจริงๆผมก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการตรวจ GFM มากเท่าไหร่นะครับ แต่มันมีวิธีการแอปพลายได้ง่ายๆนะครับก็คือสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับต้องเข้าใจกระบวนการในการ develop AI กับ machine learning ตัวนั้นขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งที่เมืองนอกเขาทำไงรู้ไหมครับเขาก็อย่างแรกเสร็จก็คือดูทางขวาประมาณ5 bullet เนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการในการสร้าง AI หรือ machine learning ขึ้นมาตัวนึงนะครับอย่างที่ผมเกิดไว้ตอนแรกครับว่าตัว machine learning AI พวกนี้มันอยู่ๆไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันต้องอาศัยการโคดดิ้งนะครับก็คือต้องมีคนสอนมันนะครับและการจะสอนมันทำไงครับอันดับแรกนะครับคือเขาต้องใช้ dataเอา data ใส่เข้าไปให้มันเรียนรู้นะครับเพราะเวลากระบวนการในการทำ audit เนี่ยเราจะต้องเข้าไป understand process พวกนี้ประมาณ5 step นะครับเริ่มตั้งแต่การ data understanding นะครับคุณเอา set data อะไรบ้างมาทำเพื่อสอน AI สอน machine learning แล้วก็เรื่องของ data preparation คุณเตรียม data ยังไงนะครับเพื่อให้AI machine learning มันเรียนรู้แล้วก็เรื่องของ model นะครับแล้วก็เรื่องอัลกอริทึมอันนี้ต้องเข้าใจอัลกอริทึมนะครับเขาจะมีคำนึงว่าใช้อัลกอริทึม bias นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าคุณมีหลักในการเซตอัพอัลกอริทึมยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงการประเมินนะครับหลังจากที่เรา input data ไปแล้วเซตอัพอัลกอริทึมแล้วเขามีคนมาประเมินไหมที่ไม่ใช่เป็นคนโคดดิ้งนะครับว่ามันทำงานได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าและสุดท้ายก็เป็นกระบวนการรีพอร์ตนะครับจากที่ผมไปอ่านอาร์ติเคิลครับวิธีการที่เมืองนอกเขาใช้นะครับเขาใช้ลักษณะของการเนี่ยครับไปเทสโปรเซสตรงนี้ก่อนเทสเพื่ออะไรเพื่ออันเดอร์แสตนนะครับอันเดอร์แสตนเสร็จเขาเรียกว่าหลอกเทสเคสนะครับแล้วเขาก็เอา Data ไปลองรันใน AI นะครับจริงๆมันคือประมาณนี้นะครับที่ผมศึกษามานะครับสุดท้ายก็คือลองนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับแล้วเอาข้อมูลไปรันดูนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าได้สังเกตจริงๆคือวิธีการมันก็ไม่ได้แบบเป็นวิธีการที่ใหม่อะไรมากก็คือเป็นหลักการเดิมนะครับแต่แอปพลายมาใช้นะครับแต่อันนี้คือดีเทลลึกๆเนี่ยผมว่าคงต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการจะทำได้จริงๆเนี่ยถ้าอัลกอริทึมมันซับซ้อนเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการอันเดอร์แซนพอสมควรนะแล้วรวมถึงตัวเซตเดต้าด้วยว่าจะต้องเตรียมยังไงในการทดสอบนะครับและจุดนึงก็คือว่าจริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่ผมไปทำออดิตเวลาผมต้องการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ต้องพิจารณาว่าเราจะทดสอบใน environment อะไรนะครับและ environment นั้นตัวที่เราจะไปทดสอบเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับที่ใช้จริงไหมถ้าสมมติเทสทำในเทส environment นะครับวัดหลักๆก็คือถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะครับก็คือถ้าเจอ AI หรือ ML เนี่ยให้มา understand process ของการที่เขา develop AI ตัวนั้นขึ้นมาก่อนว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็พอรู้แล้วก็เรียกว่าหลอกเทสเคสนะครับแล้วก็เตรียมการท่าไปเทสนะครับว่า AI ตัวนี้ก็ไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นคอนโทรลที่เป็นสเปซิฟิกนะครับแต่ถ้าเป็นเจเนอรัลเนี่ยมันใช้คอนเซ็ปต์เหมือนกันครับก็ต้องมีไลฟ์ไซเคิลในการเรียกว่าหลอกต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ต้องมีการเซตโกเวอร์แนนนะครับต้องมีการเซตโพลิซีโพรซีเจอร์สแตนดาร์ดอันนี้ไม่ต่างกันทีนี้ในส่วนของตัวเรื่องของการออดิตเรื่องของการโอเวอร์แนนเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับแต่ผมมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือประเด็นนี้ที่ผมเพิ่มเพราะว่าอยากให้ทุกท่านอยากแชร์ความรู้ตรงนี้ให้ทุกท่านเพิ่มเติมนะครับคือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปเหมือนกับพอดีทางคนที่เป็นซอฟต์แวร์เวนเดอร์เขาเชิญดีลอยท์นะครับไปเหมือนกับไปร่วมฟังเขาพรีเซนต์โปรดักต์ใหม่ซึ่งผมก็ค่อนข้างได้อะไรมาบางอย่างเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์พวก RP นะครับเขาเริ่ม move ตัวเองนะครับไปสู่โซลูชันที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นนะครับถ้าสังเกตจากภาพนี้ตอนนี้มันจะไม่ได้มีแค่ RPA แล้วมันจะมีไปอีกเลเวลนึงที่เป็น cognitive automation ซึ่งเลเยอร์เนี้ยจะเป็นเลเยอร์ที่ยังไม่ใช่ AI นะครับแต่มันแอดวานซ์กว่า RPAเพราะ RPA เนี่ยมันจะทำงานที่เป็น rule based แต่ถ้าเป็นตัว cognitive automation เนี่ยมันจะใช้ judgment based ได้นะครับแล้วมันก็มี capability ในส่วนของเรื่อง machine learning นะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของเรื่อง predictive decision ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตัวซอฟต์แวร์เท่าที่ผมไปเสิร์ชดูข้อมูลนะตอนเนี้ย solution ของ RPA หลายตัวเนี่ยมาที่ cognitive หมดละมี solution สำหรับ cognitive automation ละนะครับ ส่วน AI เนี่ยมันจะเป็น advanced อีกขั้นนึงนะครับคือจะไป beyond กว่าตัวที่เป็น cognitive automation นะครับแต่จริงๆในส่วนของ AI เนี่ยอันนี้แชร์นิดนึงครับพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี Google ประเทศไทยมาบรรยายให้พี่ดีรอยนะครับคือเขาก็อันนี้ก็อย่างที่เมื่อเช้านะครับมีผู้ที่บรรยายท่านนึงเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง Google เหมือนกันเรื่องของ AI ในคลาวด์อะไรเงี้ยที่จริงคือ Google เขาก็แชร์ประมาณว่าจริงๆเขามีโปรเจกต์ที่เป็น AI เยอะมากนะครับแล้วเขาก็มีโชว์ตัวที่เขาทำนะครับอย่างที่ผมเห็นวันนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นAI vision นะครับก็คือเรื่องของการที่วันนั้นที่เขาโชว์ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีเรื่องของการใช้ AI เนี่ยในการที่สมมติเราเวลาเราเสิร์ชรูปนะครับปกติเราเสิร์ชชื่อไฟล์ใช่ไหมครับคือ Google เขาก็เรียกว่า log solution ประมาณว่าเสิร์ชรูปแล้วมันไปแคปเจอร์แบบเหมือนแท็กที่ตัวรูปแล้วมันออกมาจริงๆเราพิมพ์คำว่าสุนัขนะครับชื่อไฟล์ที่ให้สุนัขแต่ว่าภาพที่โชว์เป็นสุนัขจริงนะครับอันนี้คือเขาใช้ AI ในการที่มาพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มีใช้ AI ในส่วนของอย่าง Google Search ทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราพิมพ์เสิร์ชอะไรสักคำบางทีเรายังพิมพ์ไม่จบมันมีอะไรสักเจนมาให้เราละไอ้พวกนั้นก็คือ AI นะครับมันก็พยายามเรียนรู้เราเหมือนกันนะครับ Google เนี่ยถ้าเสิร์ชคำเดียวกันแต่เสิร์ชคนละคน default ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จับพฤติกรรมเราอยู่เหมือนกันว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรมันก็จะเอาพยายามหาคำตอบให้มันตรงกับที่เราต้องการที่สุดนะครับเพราะจริงๆทุกวันนี้ AI มันค่อนข้างอยู่รอบๆตัวเราไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับอันนี้ก็จะให้คุ้นเคยโทรศัพท์นะครับเพราะถ้าได้ยินเรื่อง cognitive automation เนี่ยก็คือ automation แบบนึงที่ฉลาดขึ้นกว่าตัว RPA นะครับทีนี้อันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นวิวัฒน์เขาเรียกว่าคือเขาเปรียบเทียบ RPA กับตัวโซลูชันเดิมๆของเรื่องออโตเมชันนะครับคือจริงๆตัวออโตเมชันอย่างมาโครครับจริงๆมันก็คือคล้ายๆกึ่งๆเป็น RPA เป็นออโตเมชันแบบนึงแต่ข้อจำกัดของมาโครคืออะไรรู้ไหมครับมันรันได้แต่ใน Excel นะครับแต่ถ้าเป็น RPA มันจะใช้ได้กับหลายๆซอฟต์แวร์นะครับซึ่งไอตัว traditional automation ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนสคริปต์นะครับการเขียน Java เขียนอะไรพวกนี้คือตอนนี้โซลูชัน RPA มันซัพพอร์ตนะครับกระบวนการพวกนี้ได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือแค่ต้องบอกว่าจริงๆก็คือ RPA สิ่งที่มันแบบดีกว่าออโตเมชันคือมันช่วยอินทิเกรตกันระหว่างระบบนะครับซึ่งไอออโตเมชันแบบ traditional เนี่ยมันจะทำที่ตัวระบบใครระบบมันนะครับแต่ถ้าเป็น RPA อ่ะมันจะช่วยเรื่องอินทิเกรชันครับให้เวลาที่เราทำออโตเมชันเนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกันหลายๆระบบนะครับพร้อมกันในโปรเซสเดียวกันได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิวัฒนาการของเรื่องออโตเมชันนะครับถ้าดูนะครับก็จุดแรกนะครับเราก็เริ่มจากแมนนวลเวิร์กก่อนนะครับทำงานด้วยแมนนวลมาสู่สเต็ปที่2นะครับก็คือทำโคดดิ้งนะครับอาจจะเขียนโค้ดอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วก็เป็นมาโครนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเวิร์กโฟลว์นะครับจนกระทั่งมาถึงตัวที่เป็น RPA นะครับและ moving forward เนี่ยก็จะไปที่ตัว cognitive automation นะครับก็สไลด์นี้ต้องการโชว์ให้ทุกท่านเห็นว่าตัว RPA เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการนะครับเรื่อง automation มันมีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของ AI ละนะครับนะครับอันนี้ก็มารีแคปเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเวลาเราพูดคำว่าโรบอทมันไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นคนนะครับมันเป็นซอฟต์แวร์นะครับมันไม่ใช่คนนะครับแล้วก็มันเป็นโปรแกรมที่ทำพวก repetitive task ได้นะครับแล้วก็รวมถึงทำ cross function ได้ cross system ได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่โรบอทนะครับแล้วก็ตัว RPA มันยังไม่ใช่ AI เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัว RPA ทำได้นะครับนี่ผมรีแคปให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเผื่อว่าเราต้องไปตรวจเราจะได้รู้ว่าจริงๆ RPA มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างเช่นล็อกอินเข้าซิสเต็มได้นะครับแต่การล็อกอินเข้าซิสเต็มคือมันก็ต้องมีความ user ID ที่สร้างให้มาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของ data entry นะครับคีย์ข้อมูลได้ open email attachment ได้นะครับสมมติว่า เราได้รับคำสั่งซื้อมาเป็นอีเมลนะครับถ้าเราสอน RPA ค่ะให้ดูชื่อคนนี้ส่งมาเสร็จเปิดอีเมลเซฟลงตรงนี้นะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับ move file กับ folder ได้นะครับ copy แปะนะครับแล้วก็ execute switch ก็แชร์ตรงนี้มันก็คือแปลตรงๆมันสามารถ switch การทำงานไปมาระหว่างระบบได้นะครับแล้วก็ fill inform นะครับ read นะครับอ่านหรือเขียนตัว database ได้นะครับเก็บรวบรวมสถิติต่างๆextract data นะครับ trigger process flow นะครับแล้วก็มีการอัปเดต information นะครับมีการ reconfile นะครับแล้วก็สามารถให้มัน make decision ง่ายๆได้นะครับพวก if then นะครับถ้าเจอ condition นี้ต้องทำยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงทำ calculation นะครับแล้วก็มีการ scrap data นะครับจากพวก API ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็น basic function ของ RPA ที่ทำได้นะครับก็ถ้าสังเกตจริงๆก็คือเวลาเราไปดีไซน์ตัว RPA กับ Business Process มันก็จะทำฟังก์ชันได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาเป็นตัวของCognitive Intelligence นะครับตัว CI อันนี้ก็จะทำได้มากขึ้นละนะครับมันก็จะทำอะไรที่มันซับซ้อนกว่าตัวที่เป็น Automation ได้นะครับก็อะไรที่มันทำได้บ้างนะครับอย่างเรื่องของตัว Information Retrieve นะครับเป็นสมาร์ทเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟแบบฉลาดขึ้นใน Google นะครับเรื่องของ Speed to Text Conversation นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นเรื่องของ NLP Natural Language Processing นะคือการทำให้ AI รู้จักภาษาของมนุษย์นะครับแล้วแปลออกมาได้นะครับ Interactive Voice Response นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้ผมใช้ True นะเวลาผมโทรเข้าไป True ก็จะเจอน้องมารีก่อนนะครับน้องนี่ก็ให้ผมพูดว่าเอ๊ะผมอยากได้อะไรนะครับพอผมพูดไปเสร็จเขาก็จะโอนสายไปให้ call center ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ AI อันนึงนะครับแล้วก็เรื่องของ user authentication นะครับ handwriting recognition นะครับก็คือเรื่องของพอเขียนลายมือเสร็จมันแปลเป็นเทคได้เลยนะครับแล้วก็natural language processing เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับโอเคก็คือประมาณนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของตัวที่ AI มันทำได้อันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าเวลาที่เราจะ select process ในการทำ automation นะครับมันมีอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้างนะครับอันดับแรกสุดก็เรื่องของ transaction เยอะๆ volume เยอะๆนะครับอันนี้เราต้องพิจารณานะครับว่าถ้ามันมี transaction เยอะจริงต้องใช้คนทำคีย์ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับอันนี้ไอ้ solution ที่เป็น automation ช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของมี access multiple system user ต้องล็อกอินเข้า system A เพื่อดึงข้อมูลมาแล้วก็ไป query ดู system B นะครับเอาข้อมูลบางส่วนแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองอันไปคีย์ใน system C อันนี้ RPA จะช่วยได้นะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ช่วยในการเหมือนกับล็อกอินเข้าระบบ copy data เอามาแปะใน Excel แล้วก็มีการโหลดข้อมูลเข้าไปอีกระบบนึงอะไรเงี้ยคือ RPA จะทำได้หมดหรือ automation ทำได้แล้วก็ potential ที่จะเกิด error หรือ rework เยอะๆนะฮะอันนี้ก็คือตัว RPA เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้ว automation ใช้ได้เหมือนกันนะครับ limit exception handling นะครับก็คือเวลาเกิด exception อะไรขึ้นนะครับก็ควรจะเป็นเหมือนกับ RPA ก็ควรจะใช้กับ process ที่มันทำซ้ำๆกันมีข้อผิดพลาดที่แบบอาจจะแบบเขาใช้คำว่า fail exception คือมีข้อผิดพลาดที่มันแบบอาจจะมีเคสไม่เยอะมากนะครับซึ่งถ้ามันมีเคสที่หลากหลายบางทีการใช้ไอ้ออโตเมชันนะครับจะไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าอาจจะต้องมีคนมาแก้ไขมันบ่อยๆนะรีวิวแก้โค้ดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ significant manual work นะครับก็อาจจะเป็นกระบวนการอะไรสักอย่างในองค์กรเราที่เป็นแมนนวลเปเปอร์หมดเลยนะครับเราจะแปลงมันเป็นดิจิตอลก็ได้โดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นออโตเมชันตัวนี้มาช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของ high predictability นะครับก็คือเนื่องจากตัว automation นะครับถ้าเป็นของ RPA จะเป็น rule based แปลว่า rule based แปลว่ามันจะต้องมี condition มีเงื่อนไขอะไรทุกอย่างที่ชัดเจนนะครับอันนี้มันถึงจะเป็น candidate ที่เอามาทำ automation ได้นะครับวันคือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นไกด์ไลน์ประมาณคร่าวๆนะว่าถ้าสมมติเราทางองค์กรนะครับอยากจะ implement automation เนี่ยข้อควรพิจารณาพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับ รื่องกระบวนการ RPA ทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างแต่ผมแค่อยากจะให้เห็นภาพถึงธุรกิจหรือว่าในอินดัสทรีเนี่ยว่าเขา move ไปเร็วกว่าที่เราคาดดีลอยต์ได้ทำเซอร์เวย์2025แล้วก็2025 finance function เนี่ยจะ move ไปยังไงบ้าง2025เนี่ยทุกอย่างจะ น่าจะเป็น cloud นะครับ on premise น่าจะน้อยแล้วก็คนเริ่มจะลดน้อยลงนะในการที่จะ involve งานในแง่ของ manual process นะครับนั่นคือเราทำเซอร์เวย์2ปีที่แล้วว่า2025เป็นยังไงบ้างพอเรามาอัปเดตเซอร์เวย์ปีนี้มันเร็วกว่าที่คิดครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ RPAโดยเฉพาะ AI หรือว่า level acceptance ของ industry ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะจอดจงเฉพาะ banking industry ครับก็มีคำถามครับผมหมายถึงว่าเราก็ตั้งคำถามกันว่ามีหลายๆบริษัทที่เดินมาหาเราเขาบอกว่าให้ทำเนี้ย RPA ในฝั่งที่เป็น invoicing ทั้งหมดในแง่ของ supplier invoicing ทั้งหมดแล้วเราก็มีเป็นก็ใช้เทคโนโลยี OCRส่งซัพพลายเออร์อินวอยซ์ส่งมาทาง CV address แล้วก็ system จับสแกนแล้วก็บุ๊กเข้าไปในระบบนะก็คำถามถัดมาคือเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีคนศูนย์คนที่จะ involve ในฝั่งที่เป็น AP อันนี้โจทย์เราได้มาแล้วนะครับเราเริ่มมีหลายคนที่ถามเรื่องแบบนี้เข้ามาตอนนี้เราก็ไปฝั่ง AR พอฝั่ง AP ที่จัดการเรียบร้อยแล้วฝั่ง AR ก็เริ่มมาแล้วครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้าง complex กว่าใช่ไหมครับก็เงินที่โอนเข้ามาในแบงค์แต่ละท่านก็อาจจะรู้ว่ามันอาจจะ identify ลูกค้าไม่ได้หรือ identify ลูกค้ายากไฟล์ที่แบงค์ส่งไปให้แบงค์สเตทเมนต์ที่ส่งไปให้มันจะเป็น NT I40 ก็อาจจะไม่ได้มี description ชัดเจนนะครับไอ้เรื่อง bill payment ที่ออกมามันก็เป็นเรื่องของความยุ่งยากซับซ้อนในทางธุรกิจด้วยก็เลยคำถามถัดมาเริ่มมาแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะให้ฝั่ง AR เนี่ยคน involvement เนี่ยลดลงไป 50% นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่เราต้องไปนั่งแมนนวลดูครับว่าเงินที่เข้ามามันจะไปตรงกับยอดเงินในบัญชีในสับเลเจอร์ตัวไหนบ้างลูกค้าเจ้าไหนคนจ่ายซึ่งบางทีเขาอาจจะจ่ายยอดรวมมาแทนที่จะจ่ายยอดในแต่ละ invoice มันก็หายากครับก็เราก็ implement RPA เข้าไปจับก็คือให้บอร์ดเป็นคนทำบอร์ดไปเปิดแบงค์บอร์ดไปดาวน์โหลด statement มาบอร์ดไปหาตัวนี้มาบอร์ดไปวิ่งไปดูสับเลเจอร์แล้วก็บอร์ดก็โพสต์กับคอมเพนเนนต์เข้าไปในเอียร์มันคนก็จะลดลงส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีเออร์เลอร์อยู่นะครับที่ต้องไม่ใช่มีเออร์เลอร์มีเอ็กเซปชันที่คนอาจจะต้องลงไปดูนะครับเพราะความชันฉลาดจะอาจจะชันฉลาดกว่า AP เพราะคำถาม2 อย่างนี้มา AP จะเป็นศูนย์ได้ยังไง AR จะลดคน 50% ได้ยังไงมันก็มีต่อไปจากนั้นอีกครับว่าอย่าง process ที่บัญชีทำเยอะสุดก็คือเรื่องของ bank reconcile ครับใช้เวลาเยอะมากที่จะแมทช์ระหว่าง TL กับ Bank Statement ก็วันก่อนผมก็ไปพรีเซนต์ครับให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งก็เขาใช้เวลาประมาณ5วันใช้คนจำนวนมากนะผมใช้2วินาทีพอหลังจากเขียนรูแล้วเนี่ยมันเป็นโซลูชันนะครับพอเราจะเขียนรูเข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบรูทั้งหมด17รูเริ่มจากรูหนึ่งก่อนตามซีเควนซ์ของมันแมทช์ให้ได้ก่อนอินดิวิดวลแล้วแมทช์อะไรอย่างอื่นได้ก็ปรากฏว่าก็2วินาทีเราก็รันmatching ก็เริ่มเหลือ reconciling item ให้จำนวนหนึ่งซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่เขาส่งมาให้กับที่ทำทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวน10คนที่ทำบวกกับ attempt อีกจำนวนหนึ่งที่ทำแบงค์ reconcile 60แบงค์เขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำไงต่อไปในอนาคตสำหรับคนเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า policy layoff อันนี้ผมได้ยินตลอดนะครับเวลาเราไปพูดถึงเรื่อง RPA เขาบอกว่าเราไม่มีนโยบายเรื่อง layoffแต่ sooner later ก็ต้องเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้ประโยชน์เขายังไงยกเว้นว่าเราสามารถ up skill เขาได้ครับว่าจะไปทำเรื่องของ data analytics มากขึ้นไปทำเรื่องของการกลั่นกรองข้อมูลมากขึ้นนะครับในสิ่งที่ไม่ใช่งาน manual ไม่ใช่งานที่ repetitive task หรืองานที่มันจะก่อให้เกิด error ได้มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่โจทย์ที่ผมได้มาไม่ว่าจะเป็น AP เป็นศูนย์คน involvement AR ต้องลดคน 50%หรือ process ในกระบวนการทำแบงค์เรคอนไซล์เนี่ยตอนปิดบัญชีนักบัญชีทุกคนก็จะรู้ว่าต้องยุ่งตลอด1วีค2วีคที่ผ่านมานะครับแล้วทำยังไงเพื่อจะให้กระบวนการเนี้ยนักบัญชีกลับบ้านได้5โมงครึ่งบ้างโจทย์พวกเนี้ยมันถูกเข้ามาแล้วแล้วก็ implement ไปแล้วก็เลยเป็นการบ้านว่าแล้ว second line third line สำหรับกลุ่มแบงค์กับ financial institution นะครับเรารู้จัก product เหล่านั้นบ้างหรือยังเรามี awareness ในแง่ของ ความโคดดิ้งของมันวิธีการเขียนของมันหรือจริงๆแล้วเราสามารถตรวจสอบโดยการใช้แมนนวลของเราได้หรือว่าเราจะใช้ทูลส์บางอย่างอื่นเช่น data analytic tool เพื่อจะมาจับข้อมูลของเขาอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็น potential error บ้างครับวันนี้ในแง่ของตอนนั้นในส่วน process เนี่ยผมว่าเราจะต้องกลับมานั่งดูแล้วว่าจริงๆสิ่งที่วิรุณพรีเซนต์ไปนะครับโดย structure เนี่ยก็จริงๆมันก็เหมือนกับprocess ปกติเพียงแต่ว่าเพิ่มในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรบอทเข้ามาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะทำให้ confidence มันชัดเจนตีกรอบให้มันชัดขึ้นเนี่ยผมว่าเราต้องกลับไปดูหน้าบ้านด้วยเหมือนกันว่าแล้วtransformation journey ของหน้าบ้านมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างโดยเฉพาะ fintech นะครับก็ในอนาคตก็งานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น KYC ก็อาจจะเป็นงานที่เราให้พวกสตาร์ทอัพเป็นคนทำด้วยซ้ำนะครับโดย implement อะไรก็แล้วแต่ที่แบงก์อาจจะทดลองใช้ได้จะทดลองใช้แล้วใช้ดีก็ plug in เข้ามาที่งานของแบงก์ได้เลยมันในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มัน move ไปเร็วนะครับ second line third line ผมว่าเหนื่อยครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นก็อาจจะมีเรื่องของการอัปเดตด้วยว่าแล้ว solution ที่มันใช้กันเยอะในประเทศมีอะไรบ้างใครใช้อะไรบ้าง service provider มีอะไรบ้างโดยเฉพาะในแง่ของงานของกลุ่มแบงค์นะครับก็อันนี้ผมขอเพิ่มเติมเท่านี้ครับ เดี๋ยวผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณมนตรีพูดถึงเรื่องทูลนะครับจริงๆคือ RPA ก็เป็นโซลูชันนึงที่ใช้กับ Second Line กับ Third Line ได้เหมือนกันนะครับอย่าง Second Line เรื่องของฟังก์ชันพวกเลขนะครับคือตอนนี้ปกติเวลาเราทำพวก ULA พวกทำ Risk Management หรือทำ Analytics นะครับเราต้องดึงข้อมูลจากระบบต่างๆใช่ไหมครับซึ่งการดึงข้อมูลจากระบบพวกนั้นนะมันสามารถใช้ตัว RPA ช่วยในการ extract data แล้วมา combine data กันได้นะครับทีนี้ในจุดตรงนี้มันสามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยโดยที่เราอาจจะ set up database นะครับในการเก็บข้อมูลที่มาก่อนแล้วก็ให้ RPA มันกรอย data มาเก็บที่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทำต่อได้คืออะไรเราอาจจะเขียนสคริปต์ให้ RPA มัน detect พวก unusual transaction ให้เราแล้วก็ alert ให้เราเลยนะครับทีนี้อันยูสโซทรานแซคชั่นพวกนั้นจะมาจากไหนก็มาจาก knowledge base ของทุกท่านนะที่เป็นออดิตนะครับสมมติเราเคยเจอ fraud case เป็นลักษณะที่แบบเขามีการโอนเงินเข้าออกภายใน10นาทีอย่างเงี้ยในเวลาติดกันนะครับในจำนวนเงินที่ใกล้กันสมมตินะครับเราก็สามารถเขียนให้ RPA มันไป detect transaction พวกนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งเคสพวกนั้นมาให้เรา investigate นะครับอันนี้ก็คือการ apply ในส่วนของ solution ที่เป็นของ automationมาใช้ในงานได้นะครับหรือฟังก์ชันของ Risk Management นะครับก็จะใช้ในการ Combine Data นะครับร่วมกับทำเรื่องตัว Dashboard นะครับโดยการให้ RPA ไปกรอย Data แล้วก็ Fill in ข้อมูลใน Dashboard ให้เราแล้วก็นำเสนอผู้บริหารได้นะคือจริงๆ Solution พวกนี้นอกจากในมุมที่เราไปตรวจได้แล้วมันยังมีมุมนึงที่เราเอามาใช้กับงานที่เราทำอยู่ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะฝากให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานผมก็จะมีทำบางเรื่องตรงนี้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นในมุมของ IT Audit นะครับงานหนึ่งที่เราต้องทำสำหรับ IT Audit นอกจากตรวจกระบวนการแล้วก็คือเรื่อง Configuration Review นะครับตอนนี้ทางทีมผมก็ทำเขียนสคริปต์นะครับให้มัน extract config ออกมานะครับสิ่งที่ RPA ช่วยได้ก็คือ extract config เสร็จเราเขียน condition ให้มันว่ามันไปเทียบกับ standard อะไรนะครับเราก็ให้มันรู้ว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ตรงกันนะครับให้มันโชว์อัพขึ้นมานะครับหรือแอดวานซ์กว่านั้นนะครับถ้าเรามีเทมเพลตที่เป็นสแตนดาร์ดเราสามารถให้มันฟิลอินเทมเพลตให้เราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเอาออโตเมชันมาแอพพลายกับงานออดิตได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะฝากทุกท่านไปพิจารณาตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือนอกจากฝั่งการตรวจแล้วก็คือมีฝั่งของการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวคุณโจอี้เขาจะโชว์ตัวที่เป็นรีซอร์ที่เราทำเซอร์เวย์กันเมื่อกี้นะครับ I have to change to English right welcome back we actually do have the survey results and thank you for participation about 118 responded variation of questions we have about 90 to 100 which is really good so thank you for your participation if you want to have a copy of the dashboard go ahead and scan this because because we have more than 20 questions, that's why I need to split into two dashboards. And you can take a moment to scan this. So what we're going to do is, I would encourage you to scan this, and we will send you a PDF report sometime next week as well, so you do get a hard copy. So what I would like you to do is actually look into your phones and, you know, and see if there's any questions that you want to ask us in this session in the open floor that we kind of address any concerns. Now, the purpose of this whole automation governance assessment maturity survey is for you to start thinking in terms of as an internal auditor, internal audit functions, and risk compliance. You have to think about, you know, what are the important kind of questions that you should ask your organizations. So you can actually use a survey like that within your organization, and you can do your mini benchmark across your different entities in your organization. So before we start on this, do you have any questions for our panel? Before we go on the survey, any questions? มีคำถามไหมครับเรื่อง RPA machine learning AI นะครับในเงี้ยก็ governance structure กระบวน การ จ ริงสำหรับกรณีที่เราเลือกการตัดสินที่จะเอาไปคือเข้าใจแน่ว่าเฟิร์สสายเขาต้องเลือกการตัดสินที่จะเอาไปใช้ในการเทรดในการทำเรื่องโมเดลอะไรซึ่งอันนั้นน่ะถ้าเราเป็นเอสแบบผมจะต้องเป็นดาต้าที่ไม่ใช่เป็นดาต้าของเราก็คือเป็นดาต้าประชุมกันซึ่งเสียดายที่เราต้องทำมาเราควรจะมีวิธีการด้วยนะ เพื่อให้การตั้งที่ซับซ้อนแล้วก็ลองการเทสก็จะใช้เทสต่อเรื่องต่อไปด้วยนะครับข้อมูลที่เอามาใช้ในการเทสใช่ไหมคร ับเพราะว่าถ้าเราไปหยิบ Data จากกลุ่ม Data เขามีอยู ่ มันก็จะซ้ำแน่นอน ใช่แล้ว ก็จะไม่สามารถเทสที่มันเป็นบน Data เพราะจริงๆในส่วนตรงนี้ครับผมตอบapply คอนเซ็ปต์ของการออดิตเราต้องทำเป็น independent test อยู่แล้วเพราะตัว data ที่เราจะใช้อะมันก็คงไม่ได้เป็นชุดเดียวกันและการเลือกเราคงต้องเลือกอย่างเป็นอิสระโดยไม่ไปแอบนะครับแต่ในมุมของผมเข้าใจว่าในมุมของ internal audit เองนะครับหรือ function audit ในองค์กรผมเข้าใจว่าโดยปกติอะเราควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับตามสิทธิ์ของการเป็น auditor ถูกไหมครับทีเนี้ยเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็ต้องผมก็เดาว่าออดิตเองอาจจะต้องเซตตัวคล้ายๆกับมีเครื่องหรืออะไรสักอย่างที่เก็บข้อมูลพวกนี้เราอาจจะต้องมีการซีเคียวไว้จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นนะครับอันนี้ผมมองแบบที่ธนาคารทั่วไปเขาทำอยู่นะครับอย่างตอนนี้บางที่ผมไปตรวจลูกค้าเขาก็มีการ implement robot เหมือนกันนะครับเขาก็มีตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ดูดเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเก็บดูดข้อมูลเข้าไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับแล้วเขาก็มีการrestrict สิทธิ์ต่างๆในการเข้าถึงนะเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าเวลาเรา data set มาใช้นะครับคือวิธีการ test data set มันมี2แบบแบบนึงก็คือเรามา manual test หรืออีกมุมนึงคือเราเขียนโค้ดฝากเข้าไปเลยเราให้มันตรวจให้เราเองนะครับอยู่ที่ tool ที่เราใช้นะครับทีนี้คำถามคือมันอยู่ที่วิธีการที่เราตรวจมากกว่า คือของตอนนี้ผมทำในเซอร์ไ ซด์ครับใช่ครับ แต่เราถามเพื่อเป็นของที่ตลาด ใช่ครับ ของที่ในมุมของคอมแพสทำการสอบทางในการใช ้ เทสต่าง ๆครับ ของทางนี้ครับเข้าไปพวกก็สอบในหางเทสตอนที่ดูเองเลยนะครับคลิปนี้เขาของเทสเพื่อให้โปรเจกต์ผ่านเวลานั้นเขาเองชัวร์ได้ไงว่ามันได้แบบ จริงๆโลเวลาเราเข้าไปอินโวลในโปรเจกต์มองว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือเทิร์นไลน์โรลที่เข้าไปตรงนั้นมันเป็นโรลในการคอนซัลท์มากกว่าในมุมของเราต้องได้คอมเมนต์ความเสี่ยงคือผมก็เลยว่าปกติถ้าเข้าไปอินโวในโปรเจกต์ในเซ็นเซอร์ไลน์จะได้น่าจะไม่ได้เป็นคนเทสเองแต่เป็นคนแอดไวส์ในมุมของคอนเซิร์นมากกว่าว่าถ้าคุณทำแบบนี้ เรามีคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับ การตอบของเขามากกว่า ใช่ครับ คือผมมองว่ามันไม่ใช่ความคาดหวังขององค์กรที่ให้เอกสารบอกนะ ครับอันนี้คือ expectation ของจริงๆคืออย่างผมเองก็เพิ่งมีโอกาสมาพรีเซนต์ให้ทางปปช.เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเรื่อง Internal Design 2.0 นะครับว่าจริงๆคือโลของ Internal Design ที่ผ่านมาเราทำโลของ Azure คือ Azure Run นะครับแต่จริงมันมีโลของ Advice ที่ผมบอกก็คือเป็นเรื่องของ Consult นะครับแล้วก็มีโลนึงก็คือโลของ Anticipate อันนั้นเป็นโลของการ Predict ตัวความเสี่ยงในอนาคตที่ทางบริษัทจะต้องรับมืออะไรจะ Advance อีกขั้นมันก็คือผมมองอันเนี้ยในโลกการเข้าไปอินโวโปรเจกต์ก็คือโลกการแอดวานซ์เพราะว่าอย่างเทคโนโลยีก็จะเป็นรีเซนต์คอนโทรลสเปเชียลในตัวนั้นก็น่าจะให้ฝากมาให้มุมมองกับทางโปรเจกต์ทีมได้ว่าในการอินพิเมนต์โซลูชันตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นบ้างครับ ผู้เข้าร่วมนะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ about segregation of duty and end to end, right? So if I'm a business process owner, I would like, okay, let's automate end to end so I don't have to worry about backlog and everything, right? Then what happens to your review and approval? Are you going to automate that as well? Yes, put up your hand. No, put up your hand. Can you automate the review and approval process using the board making the decision? So, yes, put up your hand. No? Yes or no? No? No? Yes, the answer is no. So how you do in terms of automation, you do need to send some kind of review and approval, right? Just as you do in the manual process. So it's going to be a sub-automation, it's a hybrid model. So you can never really fully automate as well. So most of you who are familiar with the SAP system, right? You can, the workflow is automated, but then all the approval process is still a manual procedure. So the same thing for IP. So this one, I think is a bit tricky to answer, right, because I can see. So I love this survey, it's actually time. So it tells me that how many of you can answer very quickly and how many of you have struggled with understanding the questions. So this question is asking the cost of compliance in your total cost of ownership. So as with any innovation, there's a total cost of ownership when you design a new platform or system. So the cost of compliance is, did you think about how much it will cost you or whether you need to use another tool to do your monitoring in terms of risk governance? So that's what it means, right? So you can see most of you probably don't understand the question, I'm sure, or you don't think so. So in terms of an innovative project, usually this is left out by the time it comes into your desk, right? You know, everything has been deployed and implemented. You don't really have a chance to look at that. So this is one area that you can give you an indication if the design was well thought out. Alright, so assessing the impact of RPA automation, I'll just use the word generic word automation, it covers all three, right? Implementation on your security strategy. So, well, risk, we have a lot of risk compliance function here. How often does this kind of request come to you? Are you aware of all the innovation that's happening in your organization? Yes? No? Mostly no? Right? So you maybe on an organization level, they will announce and say, yeah, we're doing this innovation. But does the risk compliance function, do you go and ask, can I have a look at your planning and your design? How many of you do that? That's very good. So it's very conservative, that's fine. So it's something for you to think about in terms of your organization structure. So you want to bring it up and say, hey, let's take a look at all these innovation projects. When does it come to our desk for us to help you to mitigate this? Okay? All right, want me to slow down? Any questions, you can just put up your hands. Okay, so cybersecurity, LD and maturity is really high because you're all banks, right, to a certain extent, but this is more pertaining to automation. So one of them is very popular. Most banks will have some form of credit risk modeling. I think that's similar to your question as well. And testing for biasness, so that it can be quite difficult and tricky. And you really need specialized people to look at your algorithms and to test against it for biasness, okay? So in terms of this, cybersecurity, this question is also asking about your vulnerability management of the program, right? So let me explain a little bit more. So in terms of your end-to-end automation, where are the vulnerabilities? So for example, if our automations involves a bot monitoring a shared folder or monitoring an email, okay, let's go to the email one, it's more common, right? Now, as a human, how many of you here are confident that you can spot a phishing email? How many is, say, 80% confident that you know for sure there's a phishing email? Yeah, it's very difficult, right? And most of us will be like 50-50. If I'm not sure, I'll pass it and escalate to my IT function, right? So, do you expect the bot to understand that? That's very unlikely. Okay, so how do you mitigate that, if you ask me? Do you want to ask me the question? Okay, so in terms of that bot, right, you have to see who can email to the bot. So most of these automations, only the internal people would have the bot's email address, because then they will be monitoring and stuff. So it's internal, I think it's a closed loop, it's okay. If the bot is monitoring the incoming from out external, then that's where your potential risk exposure would be. So you have to think about in terms of what are the layers for you to put in to you know, mitigate this kind of risk. So it really depends on your design as well. Okay, so some things to think about. So what you can do is, when the email comes in for the bot to process, then you have to do certain kind of standardization, for example. So for example, if you have receiving, like you're opening a bank account, and you are doing it electronically, and then you allow people to send in. So you have to do periodic tests, and which means that your forms, you must have certain digital print. So you can actually do one round of checking before the bot actually picks it up for processing. That's one area that you can think about, using the digital print of the document inside. If anything that deviates from the form that looks suspicious, then the bot will dump it into another folder and say that it's a suspicious document and they will not process it. Right? It's not foolproof, but you're making an effort to reduce risk exposure. Okay? So password bots are very important, because when your bot does a certain kind of automation, often it's more like a, okay, so if you have, most of the banks, they have older platforms, right? The proprietary platforms that you haven't phased out, it's quite difficult. So if you can't do an API integration, you most likely will be using the bot to do some form of surface integration. So then how do you protect all the passwords that you use? So in most RPA tools, you can actually encrypt it. And there's such a tool that's called the orchestrator, right? And this way you put all the passwords inside to maintain it. And inside has all the audit logs as well. Now, when you give the bot a... orchestrator. ตัวที่มันการแอทเทนเดนต์บอร์ดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่เวลามันมีเรื่องการจอบสเกดูลอะครับมันจะมีออร์เคสเตเตอร์ตรงนี้เป็นตัวคล้ายๆกับมาเนจเรื่องจอบสเกดูลอีกทีนึงนะครับนี่ขยายความนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจออร์เคสเตเตอร์คืออะไร Yeah, so it's a control tower for you. Yeah, so what you do is when you have a bot that's accessing different emails and stuff, you do not give the bot a human's ID. So for example, I have my ID, I should not be co-sharing the bot. So the bot should, ideally, each bot that you have, whether it's virtual environment or whatever, you should treat them as an employee. So your bots are actually your automated workforce. So they each must have their identity as well, and unique email. And therefore, then you only can trace and track and have a good audit trail. So when something goes wrong, it effectively will trace at which bot and which scripts they're running. If you use a universal or co-share with the employee, then that will be a disaster, because hopefully the employee is a very, not trying to run away from responsibility, but you won't really know. It's quite difficult, okay? And okay, so most organization banks and, management consulting, we have 90-day change of password. And in terms of automation, that can be very difficult to manage, because the bots automatically have to do the 90-day password change. So you want to think whether you want this to be automated as well, or do you want to have somebody which is a human in charge. So maybe like IT security function that says that, okay, I'm the one who is allowed to change this password for this bot, for this account, and not having the bot to do it. So you have to do it, it's very challenging, you have to do it on a timely matter. Otherwise, then your whole processing production will come to a halt, because they can no longer perform the duties. Okay. So in terms of the phishing, you can see that some of you have moderate extent. So I'll be very interested if any of you who well, this band, is there any strategies you want to share with us? It's an open floor discussion. Any volunteers? No? Okay. Privately, maybe you can come share with us. Okay. Okay. So RPA is the first step for curating accurate data. Right, so a lot of companies, a lot of the organization come to us as well to ask us, how do we do data cleansing before we want to do big data analysis? Now everybody knows that data governance, data cleansing is quite difficult because the point of entry is really important. And this is where RPA can come in. So when you're doing your automation, actually there's a lot of opportunity. Besides automating your manual processes and workflow, you're actually curating a lot of good quality data. Accurate data. And these data sets can actually build into a business insights. Okay? And so with all this data and with the Thai PDPA that is looming over our heads, right, how are you protecting and how are you segregating and knowing these data sets? Where it's coming from, how, what are the sensitive data? So if you're already on the RPA route, I would say that congratulations, because then you have a sensing of where you're curating and how you're managing your data in a sense. Right, and then the next step for you to go back to think about in terms of how to be compliant with IPPA or GDPRs, which are the attributes that are classified as personal and sensitive information, and how are you going to manage this data from then on? Okay, I see a few thinking faces. Do you have questions? If the automation flows, how do I revert back into the manual process, right? So most of the time when you do a business transformation, everything is great, it's running, and people forget about how they used to do it the old way, just the manual way. So where are your redundancies? So if your automation happens to go down for whatever reasons, are you able to continue your operations with minimal impact? All right, so where's your root cause of escalation? Who are your key people? Do you contact the IT, IT security? Is there an innovation leader that takes care of all your scripts and understand? Do you have proper documentation? Because people do forget to help you go back you know, into more of a manual way until they can figure out the problem. Okay. So I think it's quite balanced. Quite a lot of you, about 20, 21 of you, about 30 over of you, probably don't have something robust like that. So please go back and take a look at your policies. So this goes back into your procedure handling as well. Right, what are the steps to take so that you can effectively, you know, mitigate any incidents? So these incidents actually does more than if a robot stops working. It's also, let's say, in terms of a cognitive AI engine that suddenly, you know, is producing inaccurate results. We're all banks, so we're talking about financial forecasts. You know, if it's credit risk modeling, it has gone wrong and it's no longer accurate. You know, what are the impacts? Right. So what are you gonna do? What kind of data are you gonna roll back into the report? And how are you converting into your learning process? So in terms of disaster recovery and redundancy, a lot of your bots and scripts can actually be backed up as well. So you can actually rerun as long as your workflow automation is there. So if you have most of you have alternative sites, right, for you to operate, right? Right, so make sure that when you plan for that after your post-transformation, you actually do have a copy that's on standby, so you're not caught in between. Okay, and then you probably will have to check once a year, twice a year, whether you know any new scripts are being uploaded, and make sure you have everything that you need. Right? So I think in terms of innovation space, in general, not just in Thailand, everywhere in the world, maybe a little bit more mature in the US and the UK and Europe, that a lot of regulators are catching up to innovations and coming up with the regulations. So I think after today's sessions, everybody has a better mind, and probably, you know, we'll be looking forward to certain guidance as well, what they'll be looking at, you know, to keep helping to keep compliance. Internal audit functions, I think in general, IT audits, auditing your server logs, your backend logs can be a very tedious job. And this is somewhere RPA can help you to monitor, right, and help you to flag lists. So we're talking about automating your IT logs as well. So you can have a dedicated automation or bot that actually goes into all your servers, including the control tower of the RPA to monitor all the logs and pick out all the early risk indicators. And that's something that you can think about. So any anomaly, it can be picked up and then can be flagged to the PICs. Okay, that's one area. ข้อนี้อาจจะแอปพลายกับแค่บางองค์กรนะที่มีการข้อคอมพลายตามสอบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจรู้จักสอบหรือเปล่าสอบอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายทางอเมริกานะครับคือของอเมริกาเนี่ยเกิดเหตุเอนรอนขึ้นนะครับกับเวิร์กคอมที่มันมีการตกแต่งบัญชีนะครับเขาก็เลยมีการออกกฎมาว่าต่อไปนี้ผู้สอบบัญชีนะครับเวลาจะไปตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่แค่รับรององค์การเงินแต่เราต้องรับรองเรื่องของ internal control over financial reporting ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายของทุกบริษัทที่ listed อยู่ใน NASDAQ ที่ตลาดที่อเมริกานะครับซึ่งในบางเคสมันจะ impact กับบริษัทลูกของบริษัทเหล่านั้นที่อยู่ใน listed ด้วยซึ่งมันก็จะมีบริษัทบางในเมืองไทยบางองค์กรที่ต้อง comply ตามนี้นะครับทีนี้ในมุมตรงนี้อันนี้ผมแชร์ได้เลยว่า เรื่อง soft เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสมากนะครับสำหรับผู้สอบบัญชีเวลาจะไปตรวจสอบเพื่อรับรองงบของบริษัทที่ต้องคอมพลายตามนี้นะครับในโรงของการทำซอฟต์เนี่ยมันมี2โรงนะครับก็คือโรงเมคานอลิกที่ไปตรวจนะครับกับโรงอีกโรงนึงก็คือเขาเรียกว่า management testing ก็คือ management คุณก็ต้องเทสคอนโทรลของคุณด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคอนโทรลได้มีการปฏิบัติงานจริงนะครับทีเนี้ยทำไมผมถึงเลสข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ทางผมเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบลูกค้าอยู่บางรายที่ต้องคอมพลายตามนี้เหมือนกันนะครับซึ่งบริษัทแม่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสกับการนำ RPA มาใช้ในส่วนของที่เป็นซอฟต์โปรเซสซึ่งซอฟต์โปรเซสส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรเซสที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีการเงินเรื่องของการทำงบนะครับมันคือถ้าเอามาใช้เนี่ยจะต้องมีการต้องมีกระบวนการโกวแนนที่เพียงพอต้องมีคอนโทรลอย่างเพียงพอตามที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับมันคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นคำถามประมาณว่าถ้าคุณจะนำออโตเมชันมาใช้เนี่ยนะครับคุณมีการประเมินหรือยังว่ามันมีผลกระทบกับคอนโทรลของซอฟต์หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะไม่ applicable กับบางองค์กรนะครับอันนี้จะได้อธิบายให้เข้าใจนะครับ Okay, software license. I think everyone is quite aware that you have the publisher license on it as well, right? So when you do automation, and this is actually a quite a high risk flag, even for Australia as well, the unconfirmable with some. You know, most people don't think about giving bot a issues license software. So if I am a bot and you should not be giving my ID, for example, for the bot to use. And for example, SAP, they have indirect access or digital access, that's the term that they use. So if they find that you are having automations and your SAP, Oracle auditors, they will ask you, have you done transformation? Once you say yes, and then they will dig in deeper. And then you want to look at your automation process and you will start checking if your bots are given the correct license. And this is where the heftiest fines are coming. Okay, I give you the heads up. Go back and check. Right? SAP actually recently published something earlier this year. It's called the Digital Access. Please go and download a copy. It has some guidelines, but as usual, you know, SAP people in the room, I hope not. You really have to read between the lines and really try to see how we can. Your software license, so when you review your software license and you renegotiate with your you know, the vendors, right? So please make sure that you think about, you know, what kind of bots ID, and you don't want to just use any regular IDs, because, you know, all these software companies, they're aware about automation and they may have a specific license that can be used by the bots. So be aware of that and make sure that you get the good bargain. เรื่องของตัว risk management อะไรพวกนี้ครับให้พวกท่านไปอ่านต่อนะครับ ก็ไปศึกษาของอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้แจกลูกค้า Hehehe